właśnie tak, wariaty. That flash shit for my niggas. Skur, skur. He? Yeah. Skur. Ha. Skur. Nie lubię jogging, łysy grzyb to mobi. Jak mam dłuższe włosy, no to kręcą mi się loki. Relaksuje mnie jebanie zamiast jogi. Na Ursusie strzały do nie gloki. Jem podwójnie, a ty chujnie w Bobby Burger. Ze mną typ wali samary, jakby kurwa był chirurgiem. Wali w chuja, no to musisz naobliżać kurwie. Pewnie już się nie odezwie, albo kiedy to już chuj wie. Stary bałagan, kości czekolady, a nie ram. Wszystko co od życia wziąłem, to zabrałem sobie sam. To nie ram, że biorę czyni cuda. Raczej to jemy, kiedy opierdoli cukier pudę. Dzwoni ty pośmiecha wice. Grał. Bro, Evo, nie FIFA. Potem ci PM, leci Jackson, widzę. Śmiecha wisza, ze mną dupa dzika jak Afryka. Odpala szluga, potem klika. Nie zadaje mi tu zbędnych pytań, kiedy nie trzeba. Chyba, że o szupę i o bucha chleba. Dzwoni gruby, rozlany jak budyń. Pyta się, czy robię ruchy. Dzisiaj piję, dzisiaj liżę posy. W szoku są te suki, boby, a nie fusy. Chuj cię to obchodzi, jakiej słucham właśnie nuty. Liczę sobie kwit, obok duży kotek jak żbik. Nagrywam więcej niż Gucci, nie ma podjazdu to nikt. Rozlany sobie bełkoczy jak Uzi. Chuj nie obchodzi tu mordę jakiś murzyn. Haruki i Murakami też. Stylu zamknij tą pizdę. Wymyśliłem język, którym gada z kolegami. Śmiecha wisza, ze mną dupa dzika jak Afryka. Odpala szluga, potem klika. Nie zadaje mi tu zbędnych pytań, kiedy nie trzeba. Chyba, że o szupę i o bucha chleba.